Λοιπόν. Λοιπόν. Αμόν να φύ. Ναι, ναι. Κινάκ. Θα πω μόνο κουμ λεπλό. Δα φα τζαμπάρε δάλτα. Εγώ να τουζού να τζαμπάρ να τζαμπάρ. Σάτσε να κλαίμε να δέγγα. Που δέγε σάτσε ρεκ. Μόνοι γύτου σε σάτσε πι. Τζάχα σε σάτσε πι βά. Λέγι να κ. Μπένε μπέθ να κ. Σενδικά σάτσε να κ. Δάδι ρέινιό να κ. Μινε κυράλ. Il faut ñu tànn ko piège parce que pour moom rek moo sonal sàcce yi fii quoi bu ñu sàcce bu ñu dee yuuxoo sàcce rek moom mooy ñëw bastonné sàcce bi ba sàcce bi tu xamante sax fa lay jaar du mën a nooy léegi nag dañuy def suñu réunion syndicat sàcce yi ñëw def seen réunion affaire yooyu benn bés nag benn sàcce yi ay ponkal lañ ñoom ñëpp ñu ñëw laxatu fenn léegi benn sàcce bi ñëw si palanteeru gaan bi quoi daan ni sàcce rek waa ji jóg toog. Mu ne waat saa cee rek waa ji ne këla bunta bi rek gën a sibiti rek gars yi jaam soxatoo ko quoi jël ko yóbbu ko si benn terrain foofu noonu terrain football door kaa door door door ba mu ba mu tàlli quoi yóbbu ko mu ñu gars yi ni ñu yewoo ñu fekk ko nag mu ngi daanu xëm ñu yóbbu ko hôpital réanimation def na fa 2 mois hôpital mu daal di ñibbisee ba mu ñibbisee. Mu wer nag ñibbisi bi mu ñibbisee nag mu tëra rek dégg sàccee sàccee waa ji daal dégg na si mais mu ngi nelaw moom fii faalewul sax jaba ji daal ni ko waa Nijaay Nijaay xanaa déggul déggul la sàcce bi nit ñaa ngi yuuxu sàcce wu tëra rek mu ne est ce que dañu laa sàcce yow.